aşkın bütün derde devadır ya Resulallah. Senin yanında hacetler revadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerle ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah. Cümle şahlara muzaffersin sabahlara. Şefaatin günahlara şifadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerle ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah. Beni Haşim neslin Hazreti İbrahim. Seni sevmez ise her kim perişan ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerine ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah. Aşık olan kullar gece gündüz durmaz ağlar. Uğruna mal ile canlar fedadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerle ay görür